برگ سبز برنامه شماره 51 اشعار از عطار، مولانا، کلیم و عراقی. هنرمندان به ترتیب حبیب الله بدیعی، ذبیحی، محجوبی و امیر ناصر افتتاح. آهنگ شور و دشتی. گویندگان روشنک و سلطانی. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی رئیس فدار ایرهو دیار. من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه؟ صد بار تو را گفتم کم ده دو سه پیمانه. در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بتر از دیگر شوریده و دیوانه. جانا به خرابات تا لذت جون بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه. Oh, تو دیوانه، مرا که برد خانه، من مست و تو دیوانه، مرا که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم ده دو سفه در شهر یکی کس را هوشیار نمی بینم، هر یک بدتر از دیگر زده بر دستی زن ساقی سرمستی با ساغر شاهانه. ای لولی بربط زن تو مستری یا من، ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه. تو وقف خراباتی، خرجت می و دخلت می، زین دخل به هوشیارون مست پار یکی دانه. هر گوشه یکی مستی، دستی زده بر دستی، زون سادی سر برون رفتم، مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر، صد گلشن و کاشانه. گفتم ز کجایی تو؟ تسخر زد و گفتا من؟ نیمیم ز ترکستان، نیمیم ز فرغانه، نیمیم ز آب و گل، نیمیم ز جان و دل، نیمیم لب دریا، نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که منت خیشم، گفتا که بنشناسم من خیش ز بیگانه. من بی سر و دستارم در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم زن شهر دهم بیانه. شمس الحق تبریزی از فتنه چه پرهیزی، اکنون که در افکندی صد فتنه فتانه. مرا مسوز که نازد ز کبریا افتد، چو خست تمام شود شعله هم ز پا افتد. لباس فقر بزاری نصیب هر کس نیست، خوشا تنی که بر آن نقش بوریا افتد. لباس فقر بزاری نصیب هر کس نیست، خوشا تنی که بر آن نقش بوریا افتد.